dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Trump reageerde vandaag op zijn veroordeling. Hij oreerde over een man die een duivel is. Het was unfair, het was fraude, het was valsheid in geschriften. De meest partijdige rechter ooit deed Trumps zaak. Het was bedrog, het zijn bad people, sick people, ze zijn nasty, vervelend. Het is een schande, het zijn fascisten. Wat fijn om van nu tot 12 uur onder lieve oogluisteraars te zijn. Om samen op een zachte en redelijke manier deze vrijdag af te sluiten. Ja, goedenavond, welkom bij Het Oog. Hoe denken Trump-stemmer Ines Hill in West Virginia en Amerika-deskundige James Kennedy over Trumps veroordeling? En gaan de nieuwe hoofdredacteuren van het roemruchte dagblad Trouw, Wendel Moet Boersema en Karel Smouter, de koers van de krant veranderen? Is Robert Dijkgraaf blij of verdrietig dat hij binnenkort verlost is van zijn ministerschap? En tonen Gideon Karting en Misha Zaad met hun boek Moet je horen de ultieme kenners van de Rotterdamse jeugd- en popmuziekcultuur te zijn? Op deze vragen krijgt u antwoord in de rest van Dit Oog. Maar nu eerst... Vrijdag 31 mei. This is a case where if they can do this to me, they can do this to anyone. Een dag na zijn derde nederlaag op rij in de rechtszaal sloeg Donald Trump wild om zich heen. These are bad people. These are in many cases, I believe, sick people. Het oordeel van de jury houdt Amerika flink bezig. Zo ging dit flink rond op de sociale media. They fought the law and the law won. Somehow I'm still allowed to run. They fought the law and the law won. In Mannheim, Duitsland, werd een bekende anti-islamactivist aangevallen met een mes. De politie was er snel bij. Die politie had op de messerangreifer geschossen en had somit den andauernden angriff unterbunden. 2023 was een slecht jaar voor de visserij. Vooral de garnalenvissers hadden het zwaar. We zijn afhankelijk van wat de natuur te bieden heeft. En ja, vorig jaar was dat dramatisch slecht. Ja, waar het dan ligt, we hopen dat we het weten. Maar uiteindelijk verrast de natuur je altijd weer. De kotters waarmee vissers de zee opgaan zijn sterk verouderd en niet zuinig. Daarom moet de overheid de subsidie maar flink omhoog gooien. Net als in Frankrijk. Waarom krijgen zij wel compensatie, wij niet? Maar dat kost de belastingbetaler natuurlijk een hoop geld. Ja, dan trekken ze dat maar ergens anders af. Ook in de akkerbouw gaat het niet lekker. Is het niet te droog, dan is het wel te nat. Ja, we gaan proberen het water wat hier blijft staan af te laten naar de sloot. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar het blijft een beetje monnikenwerk. En een slechte aardappeloogst kan natuurlijk duurdere friet betekenen. Weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Maar of wij daar heel veel van meekrijgen, is altijd de vraag. Klimaatverandering is een van de oorzaken van de slechte oogst. Duizenden demonstranten liepen daarom mee in een klimaatmars op de Zuidas in Amsterdam. Omdat hier er bedrijven zitten die vervuilen en die heel erg veel winst maken over de rug van de planeet. Ja. Wat staat er op uw bord? Dat ik jarig ben. En dat ik de planeet, gefeliciteerd. De planeet ook nog heel veel jaren wens. Miljarden, als het goed is. In Vlaardingen was een bijeenkomst voor het zwaargewonde pleegmeisje. Dit is georganiseerd vanuit initiatief vanuit de stad. Omdat we het eigenlijk gewoon niet kunnen verdragen wat er gebeurd is. Onder de bewoners heerst veel boosheid en verdriet. Het is gewoon niet te bevatten dat zo'n klein meisje van 10 zo aan de lot overgelaten wordt. En daarom ben ik ook hier. En dan wordt er niks gedaan. Daar word ik boos om. Andere emoties op het veld, iets verderop in Rotterdam. Daar namen Oranje fans afscheid van het eerste vrouwelijke voetbalidool. Lieke Martens. Ja, ook Lieke Martens, ja. Oranje speelde de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Maar het ging natuurlijk om het afscheid van Lieke Martens. Het bord gaat omhoog. Voor Lieke Martens. Dit was Nieuws Vandaag in de Media. Ik denk dat ik het nog niet helemaal bevat. En ik vind het heel speciaal en ik ben heel erg blij. En ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos. Dat ben ik niet zo heel vaak. Nou, we gaan naar de krant van morgen. Met Ismael de Bruin. Ismael, jij mag beginnen. Nederlanders zijn soms tot op het bot verdeeld, maar over Europa zijn ze verbazingwekkend eensgezind. Dat schrijft Dagblad Trouw. Dat blijkt uit een analyse van tienduizenden gegevens van kiezers. Die vulden een online stemhulp in van onderzoeksbureau Kieskompas. Een meerderheid van de Nederlanders, 55%, wil bijvoorbeeld een Europees leger. En 81% wil strengere Europese regels om werknemers beter te beschermen tegen slechte werkomstandigheden. Verder is een meerderheid van de Nederlanders voor belasting op vliegtickets. 61% vindt dat een goede manier om klimaatverandering tegen te gaan. 67% wil dat bedrijven die het milieu vervuilen meer belasting gaan betalen, ook als ze dreigen daarom de EU te verlaten. En 65% is voor camera's met gezichtsherkenning om zware criminaliteit op te sporen. Over migratie en landbouw zijn Nederlanders juist verdeeld. Tientallen Nederlandse ambassades in het buitenland moeten sluiten als het kabinet Schoof de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat doorzet. Dat staat in een interne analyse door de top van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie krijgt een vijfde van die bezuinigingen voor zijn kiezen, maar de top verzet zich daartegen, schrijft het AD. Het is een bezuiniging van 200 miljoen euro. De topambtenaren zeggen: het wordt onmogelijk de belangen van Nederland en Nederlandse bedrijven adequaat te behartigen als de Buitenlandse Zakenorganisatie als geheel zo fors wordt geraakt. Zo zou het negatieve gevolgen hebben voor veiligheid, migratie en het tegengaan van ondermijning. Gekmakende printerinstellingen of onbegrijpelijke online invulformulieren zijn bekende voorbeelden als je denkt aan gebruiksgemak of liever een gebrek daaraan. Zulke ontwerpen zijn frustrerend en schieten hun doel voorbij. Dat zegt ontwerpwetenschapper Jasper van Kuik in de Volkskrant. Moet volgens hem veel beter en dat kan ook best, zegt hij. Een goede of slechte gebruikerservaring kan verstrekkende maatschappelijke gevolgen hebben, volgens van Kuik. Een gebrek aan gebruiksgemak kan in de medische sector zelfs fataal zijn. Citaat: uit onderzoek van het RIVM bleek dat gebruiksonvriendelijke ICT in ziekenhuizen leidt tot medicatiefouten die sterfgevallen kunnen veroorzaken. 165 jaar geleden werd het eiland Schokland teruggegeven aan de Zuiderzee. En nog altijd verlangen mensen ernaar terug, zegt schrijver Eva Vriend. In NRC vertelt ze over haar nieuwe boek, Het eiland van Anna. Vriend vertelt erin over de geschiedenis van het eiland aan de hand van de familie van Anna Diender. Haar grootouders braken hun huisje op het eiland af in 1859... en bouwden het opnieuw op in een volksbuurt van Kampen. Diender verkocht het huisje uiteindelijk in 1948... voor 450 gulden aan het Zuiderzeemuseum, inclusief de kabinetkast en de tegels van de schouw rond de haard. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ja, Robert Cray Band, More Than I Can Stand. Robert Cray, die trad al in 1991 in Rotterdam op. Let op, luisteraar, want dit beduidt iets voor het laatste onderwerp van deze uitzending. En hij is trouwens de komende dagen in Amsterdam, in Paradiso. Media in Amerika en de hele wereld markeren de veroordeling van oud-president Trump wegens verkiezingsfraude als een historisch moment. Over de gevolgen en over wat zij en hun omgeving ervan vinden praat ik met James Kennedy, Amerika-deskundige. Goedenavond hier. Goedenavond. In de Oogstudio. En Ines Hill, goedenavond, Trump-stemmer in West Virginia. Hè? Goedenavond. Fijn dat je er bent, Ines. James, ik begin met jou hier in de studio. Trump reageerde dat het een very sad day was. Naast al die verwijten die hij maakte aan al die mensen. Die hem dit geflikt zouden hebben. Een verdrietige dag. Vind jij dat ook? Nou ja, ik bedoel, natuurlijk is het een verdrietige dag. Misschien niet in dezelfde zin als Trump dat bedoelt. Wat is jouw zin dan? Nou, mijn zin is dat als je een ex-president hebt die veroordeeld wordt, ook voor de eerste keer in de geschiedenis, van een misdrijf. Ja, dat is natuurlijk wel triest dat dat gebeurt. En ja, je zou eigenlijk anders willen. Ik zou iets anders willen voor mijn land als Amerikaan dan dat dit gebeurt. Ja. Dus ja. Hey, er komen nog meer rechtszaken aan voor Trump. Is dit nou de doos van Pandora, zou je dat kunnen zeggen? Is die nu geopend, nu die in de eerste zaak strafrechtelijk is veroordeeld? Ik denk dat dit verder geen gevolgen heeft voor die andere drie strafzaken die eventueel lopen. En ze zijn natuurlijk in andere jurisdicties waar plaatsvindt. Is in Georgia en dan ook twee op federaal niveau. Ze hebben allemaal hun eigen proces, hun eigen logica's. Ook hun eigen, nou ja, daar stokt het. En zal misschien nog wel voor maanden nog wel stokken. Dus ik zie niet dat dit enige aanleiding biedt of enige vermogen heeft om toch wel deze andere zaken verder te laten ontwikkelen. Dus ja. Nee, ik zou zeggen, helemaal geen doos van Pandora. Het kan zijn dat het ook de enige rechtszaak is, uiteindelijk. Medestanders van Trump spreken voortdurend over de heksenjacht. Ook de afgelopen dag hebben we dat veel gehoord. Heb je daar begrip voor? Nou, het is wel zo dat je, als je verschillende democratische aanklagers hebben die besluiten in de loop van een verkiezingsjaar om een politieke tegenstander toch wel aan te klagen voor een aantal vermeende misdrijven, of bewezen misdrijven in dit geval. Ja, dan kan je wel voorstellen dat dit wel eigenlijk bepaalde vraagtekens opzet. Dat er een soort establishment is, of een elite, of een democratische regering die allemaal uit zijn om Trump aan te pakken. Aan de andere kant, ja, wat valt er eigenlijk in dit geval de jury hier of de rechter iets te verwijten? Het had anders kunnen lopen. Als een andere verdediging was gedaan, zeggen de analisten, nou ja, dan was misschien ook Trump vrijgesproken. Dus ja, als Trump dan zegt van ja, vervolgens is het allemaal één grote heksenjacht, de rechter, de jury, George Soros, het zit er allemaal gewoon één pot nat, één grote samenswering. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Ik ga naar Ines Hill in West Virginia. Ines, mag ik jij zeggen? Ja, ga. Ja. Jij stemde op Trump. Ga je dat nou weer doen, ondanks deze veroordeling? Ja. Ondanks dit vonnis? Ja, ik denk als hij toch weer de nominee wordt, en dat daar lijkt het op, en als Biden dus alsnog de nominee van de Democraten wordt, dan des te meer op Trump, ja. Ja. En hoe komt het dan vandaag op jou over als Trump-stemmer dat uit het Trump-kamp er wordt gesproken over heksenjacht? Ja, ik weet niet. Ik vind dat een heel chaotisch woord, een beetje. Ik geloof dat er inderdaad, wat ik om me heen hoorde vandaag, is inderdaad dat sommige mensen, dus we hebben vrienden van allebei de kanten, laten we het zo zeggen, democraten, republikein. En toen ik vanmorgen naar de sportschool ging, dan hoorde je het van allebei de kanten. Dus je hoorde mijn meer linkse vrienden zeiden van, nou, het is wel eindelijk, het hoort wel zo, het moet wel, weet je wel, want die vent dit en die vent dat. En dan waren er weer anderen die zeiden van, ja, het is inderdaad zo'n heksenjacht. En dan waren degene, ik heb één vriendin, die is een independent, een beetje zoals ik, onafhankelijke voter. En die zei, mijn ogen zijn, ik heb het gevolgd. En ze zegt, en mijn ogen zijn echt helemaal open gegaan. Ik ben van nu af aan Dus helemaal op de Trump-train. Het is, heb zulke wantrouwen hiervan gekregen. Ja, voor het systeem wat ermee bezig is. En dit is een schets van jouw vriendenkring, hè, Ines? Familie- en vriendenkring. Ja, en niet een vriendin die normaal het helemaal met me eens was. Laat het zo zeggen. En die in de vorige... mijn man had ook precies dezelfde ervaring vandaag. Hij heeft een meneer die bij hem werkt. En die is een lokale vakbondsbestuurder. En die heeft altijd op Biden, altijd democraat. En die vroeg of mijn man met hem wou lunchen vandaag. En mijn man dacht waarom. En toen opeens kwam eruit, hij zegt, ik heb het gevolgd. En ik heb echt zo'n gevoel dat er iets niet helemaal goed zit in dit land. En dat dit een soort politieke sabotage is die bezig is. Dus een heleboel mensen komen opeens los. Het heeft een beetje het tegenovergestelde gevolg van wat ik denk dat men verwacht had. Wat zijn de gevolgen voor de verkiezingen, James Kennedy, hier? Geen enkel mens weet het. Dus dat moeten we voorop stellen. Dan dus gaan we ook niet speculeren. Maar dan ga ik toch even naar een commentaar in de New York Times vandaag. Het hoofdredactioneel commentaar. Dat zegt over de beslissing van de jury en de feiten die aan het licht kwamen. Citaat van dat commentaar. Het zoveelste voorbeeld en wellicht het duisterste voorbeeld tot nu toe van de vele redenen waarom Donald Trump ongeschikt is voor het ambt. Wat vind je van dit commentaar? Hebben ze een punt, de hoofdredactie New York Times? Nou, wat je ziet, denk ik ook wel, als je kijkt naar wat er dagelijks voorgeschoteld werd en wat Trump deed, nou, dan krijg je echt een beeld van een loesje man die eigenlijk ook wel geen enkele morele kompas lijkt te hebben. Dus dat is eigenlijk wat naar voren komt, nog meer dan de specifieke misdrijven waarvan hij nu net veroordeeld voor is. Dus in die zin, ja, zou ik zeggen, dat is eigenlijk wel weer niet een heel erg vlijend portret van de president. Ja. Ik ga naar Fox News. Dat interviewde vandaag Marco Rubio, senator van Florida. Hij zei, I think they have elected the president last night. Eerst even, reageer maar even. Ines, vanuit West Virginia. Waarom lach je? Oh, nee, gewoon even dat een grappige opmerking, want ja, het kan zo zijn. Of de een kant of de andere. En ik kijk niet naar Fox of naar CNN, daar niet van. Maar wat wij wel zagen, en er is een podcast die ik veel volg, en dat heet Patrick Bet David. Dat is een Assyrische meneer die als immigrant hier is gekomen en die vraagt hele goede vragen aan van allerlei soorten gasten. En opeens, hij deed een emergency broadcast naar de uitspraak. En iedereen die was een beetje van, hij begreep niet waarom zoveel mensen, meer mensen dan normaal, volgden hem. En toen was er ook een gedachte zo van, nou, we kunnen zeggen hij is ongeschikt omdat hij misdrijf heeft gedaan. Dus hij is een misdader. Maar dan hoor ik bijvoorbeeld ook commentaar zoals, de founding fathers van Amerika waren ook misdaders volgens de Engelse krant. Ja. Ik ga even naar James hier. Reageer eens op die quote van die Rubio. I think they've elected the next president last night. Nou ja, ook Marco Rubio weet het niet. Wat we kunnen zeggen is dat een paar dingen is dat de Republikeinen lijken op dit moment doorgaans heel erg zelfverzekerd dat wel het geval is. Dat dit wel goed uitpakt voor Donald Trump. Dat nu wel heel duidelijk is dat hij op oneerlijke wijze is vervolgd en dat mensen solidair zullen zijn met hem en in toenemende mate ook bereid zijn op hem te stemmen. Meeste analisten hebben daar wel hun twijfels bij. Het is wel belangrijk. Ik bedoel, het is wel wat om een presidentskandidaat te verkiezen die voor een misdrijf is veroordeeld. En er hoeft maar een betrekkelijke weinige mensen van gedachten te wisselen in deze nek-en-nek race om toch een verschil te maken. James Kennedy, hier in de Oogstudio, dank je wel. En Ines Hill in West Virginia, ook jij dank je wel en een goede dag daar. Dank je wel. Tracy Ullman met Move Over Darling. De naam Robert Dijkgraaf die valt de laatste tijd vaak als het voorbeeld van de buitenstaander in de politiek. De minister van Onderwijs blikt vanavond terug in onze serie gesprekken over het kabinet Rutte 4. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Kees, goedenavond. Ja, de nieuwe coalitie die wil dat de helft van het nieuwe kabinet uit mensen van buiten, zoals Robert Dijkgraaf was, het afgelopen kabinet bestaat. Vindt hij dat eigenlijk zelf een goed idee? Nou, opvallend in ons gesprek was dat hij het prima vindt om mensen zoals hij van buiten te halen, maar dat je dan niet het idee moet hebben dat die mensen dan ineens op een heel andere manier het land gaan besturen. Want het helpt om expertise mee te nemen naar je nieuwe baan, zo zei hij. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je dingen voor elkaar krijgt en daarvoor zul je toch echt politiek moeten bedrijven en daar hoef je je neus ook niet voor op te halen. Nou, ik weet wel, toen ik werd gevraagd, toen was dat echt ook wel het verhaal van, ik kwam inderdaad echt van ver. Ik kwam zelfs van een ander continent. Ik was geen lid van een politieke partij. En ik weet wel van dat er een cartoon in de krant stond waarmee je me zag afdalen van een soort ivoren toren genaamd Princeton, een groot zwart gat, wat politiek Den Haag heette. Een soort wetenschappelijk Olympus, daar kwam u vandaan. Ja, precies. En u daalde af. En ik vond dat ook wel een interessante symboliek, omdat eerlijk gezegd in het begin ook heel veel mensen tegen mij zeiden, goh, bijna van, wat jammer dat je dat doet, want het is wel een enorme stap naar beneden om de politiek in te gaan. En daar begreep ik eigenlijk helemaal niets van. Want ik heb eigenlijk vanaf dag één dit gevoeld als een enorm voorrecht om te mogen doen. En een grote eer. Maar mensen dachten, u zit op die hele hoge wetenschappelijke Olympus. Ja. U bent directeur van een van de meest prestigieuze wetenschappelijke instituten die er zijn. U heeft voorgangers, daar worden films over gemaakt. Ja. Oppenheimer. Oh, ja, precies. Ja. En dan vervolgens komt u naar het nietige Nederland om het onderwijs onder handen te nemen. En kunt u zich voorstellen dat mensen denken, het is gek geworden. Ja, de grootste overgang is wel dat ik eigenlijk in mijn vorige baan zat ik zo'n beetje in de meest comfortabele positie die je zeker als wetenschapper kan hebben. En ik denk, als je politiek in gaat, dan ga je gewoon naar de minst comfortabele positie. En ik vind eerlijk gezegd, hij moet ook niet comfortabel zijn. Want het is heel belangrijk als minister dat je eigenlijk alle krachten, alle maatschappelijke krachten op je voelt inwerken. Ik was ook heel lang columnist en dan kan je van alles wat vinden. Maar nu is het niet alleen maar ergens iets van vinden, maar dan komt direct de volgende vraag, ja, wat ga je er ook aan doen? Dus je gaat inderdaad wel naar een totale andere wereld. Maar nogmaals, het is mij goed bevallen. Ja, het wordt nu dus heel erg, en u wordt als voorbeeld genoemd, ook als voordeel gezien, ook voor een kabinet dat iemand van buiten komt. Heeft u dat ook zo ervaren, dat het voor u een voordeel was? Ik denk dat we dat voordeel niet moeten overschatten. Want het is wel zo dat je vanaf dag één wordt je politicus. Men werd vaak in het begin gevraagd, ben je nou nog wetenschapper of ben je politicus? Dan zeg ik, nee, ik ben gewoon politicus. Je zit echt in dat zwarte gat. Je hebt een hele andere rol. En het helpt natuurlijk wel op bepaalde dossiers om kennis van zaken te hebben. Maar als ik nu terugkijk, dan zie ik dat soms de dingen waar ik misschien wel het meeste energie van heb gekregen, de dingen waren waar ik me eigenlijk minder mee vertrouwd was. Want ja, je gaat natuurlijk ook als minister en lid van het kabinet, ga je eigenlijk over alles. Dus het is een voordeel, maar ook een nadeel, denk ik, dat je alleen maar wordt gezien in die rol als expert, terwijl je, denk ik, een veel grotere rol hebt. U zei het al, je wordt eigenlijk meteen politicus, hè? Je bent wetenschapper af. Ja. Vond u het eigenlijk leuk, politicus zijn? Het mooie van politiek is wel dat er ook een hele goede definitie is van succes. Dus ik weet, wat is die definitie? Nou, bijvoorbeeld dat een wet in de staatscourant staat. Dat is wel zoiets van een champagnemoment. Ja, dus op een gegeven moment heb je ook wel zoiets van, nou, die wet is er. Hè, dus wij hadden zo, we gaan de basisbeurs terugbrengen. Nou, dan moet je over allerlei hindernissen. En op een gegeven moment is het echt het moment daar. En denk je, ja, we hebben nu wel iets gedaan. Mm-hmm. Echt een koers verlegd. En zeker bij zo'n onderwerp als onderwijs. Ja, iedereen heeft altijd de metafoor van de mammoettanker. Ja. En dat is inderdaad lastig om die van koers te veranderen. Maar als je hem van koers hebt veranderd, zeg altijd, het is wel een mammoettanker. Mm-hmm. Dus hij gaat wel door. En dan voel je van, ja, dat zijn wel een soort knikken die je kan maken. Ja, dat mee te mogen maken vind ik wel heel bijzonder. Heeft u het idee dat u uzelf heeft kunnen blijven tijdens het ministerschap? Ik denk het eigenlijk wel. Het vreemde is, als je aan deze baan begint, dat nogmaals iedereen zegt van, zou je dat nou wel doen? Dus je hebt ook voor een voorgesprek met mensen van je politieke partij, die gaan je het echt totaal tegenmaken. Die zeggen van, nou, heb je wel wat het voor je reputatie gaat betekenen? En ik weet wel dat er ook een andere cartoon in de krant stond van toen ik minister werd van, oh, een volledige krasvrije minister wordt uit de verpakking gehaald. Oh, weet je wel? Ja, zo voor ja. Een soort... En dat idee, dat is in het begin wel heel erg intimiderend. Ja. Dat je eigenlijk mensen zeggen van, als je het gaat doen, kan er alleen maar slechter uitkomen. Iedere politieke carrière eindigt in mineur. Dat zijn de soort boodschappen die je meekrijgt. Uiteindelijk rij je die kar de greppel in. De greppel in. Allemaal van dat soort metaforen. En eerlijk gezegd, maar misschien dat ik in een bevoorrechte positie zit, ik vind dat niet het enige verhaal. Je moet ook erbij vertellen van wat voor goede, mooie dingen je allemaal kan doen. En de kunst is een beetje dat middenpad. En ik heb het gevoel dat ik dat eigenlijk goed heb kunnen doen. Dan heeft u uiteindelijk uw tijd erop zitten. Het kabinet is gevallen. Nou, dat wist u, daar hebben we het over gehad. Ja. Toen u aantrad dat de kans altijd bestaat dat het maar heel kort is. En dan heeft u het hoofdlijnakkoord inmiddels ook gezien, denkt u? Heeft u gedacht, het is doodzonde dat we uiteindelijk niet gewoon door zijn gegaan? Nou, dat sowieso. Ik heb al vanaf dag één gezegd, toen het kabinet viel, was ik echt teleurgesteld. Niet alleen van dat het mij persoonlijk raakte, maar ik voel ook van, weet je wel, de boodschap die je keer op keer aan het veld geeft, aan de maatschappij, is van, kom er nou met elkaar uit. En ik had daarvoor 10 jaar in Amerika gewoond, waar natuurlijk echt altijd de harde confrontatie is. Dan had ik altijd zoiets van, goh, ja, in Nederland met die halfzachte poldercultuur, Doen we dat niet. We komen er uiteindelijk uit. En we doen het wel. En bij ons is dat dus niet gelukt als kabinet. En dan had ik al zoiets van, ja, de maatschappij kijkt naar ons, kijkt naar de politiek. Je bent ook een soort ouder. Je kan als ouder allerlei boodschappen hebben, maar kinderen kijken gewoon naar je gedrag. En zeggen van, ja, dat volgen we. Dus dat heeft me heel erg geraakt. Gewoon überhaupt dat we er niet met elkaar uit zijn gekomen. Ja, dan kijk je naar het hoofdlijnenakkoord. En ja, mij valt gewoon op dat investeringen in onderwijs en wetenschap worden teruggedraaid. Ja, ik voel van altijd van dat ik in een ministerie zit wat heel erg de blik op de toekomst heeft. Ik zeg altijd, het is het ministerie van hoop en optimisme. We kunnen dingen beter leren. We kunnen nieuwe dingen onderzoeken, nieuwe dingen maken. En die boodschap, die soort optimistische boodschap, dat we dingen beter kunnen, dat we kunnen investeren in onze volgende generaties, die heb ik wel een beetje gemist in het hoofdlijnakkoord. Dus dat doet ook wel een beetje pijn. Ik realiseer me ook van dat vooruitgang is niet een vloeiende lijn. Dat is ook wel een wiggellijn. Dus daar zitten natuurlijk altijd koerscorrecties in. Maar dat geeft me wel een goed gevoel voor de dingen die we wel hebben kunnen doen. 50% van de bewindspersonen in een nieuwe kabinet moet dan van buiten komen. Met uw ervaring, zou u zeggen dat dat inderdaad een verstandige keuze is? Eerlijk gezegd, als we kijken naar het huidige kabinet, wat er nu nog zit, dan zien we eigenlijk ook best wel een aantal mensen die er van buiten kwamen. Het was altijd een hele prettige mix, heb ik het ervaren. Dus je hebt beide perspectieven nodig. Maar ik moet zeggen, als je van buiten komt, dan is het wel belangrijk te realiseren dat je uiteindelijk gewoon naar binnen gaat. En je moet die identiteit wel snel afleggen. Je moet er ook niet aan vasthouden. Je bent eigenlijk gewoon iemand die aan de binnenkant zit. En die nieuwe identiteit moet je omarmen. Dus in die zin ga je wel echt dat zwarte gat in. Waar je trouwens prima kan overleven. En daar kun je ook weer uitkomen, denk ik. Dus ik denk dat dat iets is wat ik wel zou willen meegeven. En ook dat minister zijn, bewindspersoon zijn, heel veel meer is dan alleen maar een programma uitvoeren. Je moet ook wel echt, denk ik, een innerlijke politieke overtuiging ontwikkelen, op zijn minst. En je moet daar ook open voor staan. Dus je neemt bagage mee, maar uiteindelijk, denk ik, is minstens zo belangrijk dat je ruimte openhoudt in je geest voor de dingen die je zelf kan gaan leren. Want het is eerlijk gezegd misschien wel de belangrijkste eigenschap die je moet hebben. Een lerende eigenschap waar je open staat, een onderzoekende eigenschap. Omdat het merendeel van de dingen waar je voor komt te staan, die staan allemaal niet in coalitieakkoorden, et cetera. Wat gaat de toekomst voor u brengen? Bent u verknocht geraakt aan de politiek? Zou u nog een andere politieke functie ambiëren? Ik heb heel vaak gesprekken gehad met studenten. waar ze zeggen van, goh, hoe moet ik nou, wat voor keuzes moet ik maken in het leven? En dan zei ik altijd van, nou, je denkt dat je aan een hoge snelheidstrein instapt. Maar het is een boemeltreintje wat soms ineens kan stoppen op een stationnetje. En dan kan je in of uitstappen. Nou, mijn boemeltreintje is ook gestopt. Ik stap nu uit. Ja, ik heb geen idee wat de volgende trein is. Ik weet wel dat dit soort momenten, momenten waarbij eigenlijk alles weer helemaal open is, vrij zeldzaam zijn in je leven. Dus ik ga er ook wel mijn eigen advies volgen en me heel erg openzetten. Ja, en ik denk altijd, wat ik altijd ook tegen mijn studenten zei, zorg ervoor dat je iets gaat doen waarvan je het gevoel hebt dat je eigenlijk alleen jij dat kan doen. Dat het echt iets is voor jou. En dat ook je eigen persoonlijke kwaliteiten een beetje op een plaats vallen. Dus dat zal ook voor mij weer gewoon, denk ik, nou ja, mijn leidsraad zijn bij een volgende keuze. Heel hartelijk dank. Ja, Robert Dijkgraaf, binnenkort minister af. Een zinnetje dat bij mij bleef hangen, kom er nou met elkaar uit wat niet lukte. En dan gaan we naar de krant van morgen. Nee, we gaan niet naar de krant van morgen. We gaan naar de krant van alle dagen, Dagblad Trouw. Dagblad Trouw heeft vanaf morgen een nieuwe hoofdredactie. Een duo, Wendelboet Boersema en Karel Smouter, volgen de huidige hoofdredacteur Kees van der Laan op. Samen, het duo, is volgens eigenaar DPG en de sollicitatiecommissie het best in staat de krant een nieuwe impuls te geven. Goedenavond beiden. Goedenavond. En natuurlijk gefeliciteerd, Wendelboet, als eerste Boersema. Wat gaat die nieuwe impuls worden van jullie? Nou, dat is wel mooi, want uit onze procedure en in onze gesprekken kwamen we eigenlijk een beetje op dezelfde koers, dat we hoopvol en heldere journalistiek willen brengen. En dan kan je zeggen, dat doet Trouw misschien al. En Trouw is natuurlijk naar buiten getreden als de krant die onderzoekt, de krant met idealen. Maar hoopvol en helder past wat ons betreft het best bij de komende periode. Omdat we in een wereld die van de crisis naar crisis rolt, hoopvolle verhalen willen blijven brengen, met constructieve verhalen. Maar ook het heldere past goed bij deze tijd. Van fake news, van afnemend vertrouwen in media, waarbij je meer dan ooit je vertrouwen dat met lezers en abonnees in je hebben, dat is je eigenlijk je grootste goed. En dat willen we dus uitbouwen en voortzetten. Dat klinkt heel goed. Karel, heb jij er iets aan toe te voegen? Aan wat je kerstverse duo-collega vindt? Kijk, Wendelboet heeft al een hele loopbaan bij de Trouw erop zitten. Ik ben een zij-instromer, zo gezegd. Ik kom bij NRC vandaan. Dus voor mij betekent ook al een tijd aan waarin ik de klant leer kennen. En een van de dingen die ik ook echt voor me zie, is dat we niet alleen elkaar leren kennen als krant, als redacteuren, maar dat we de lezer ook beter leren kennen. Niet alleen de lezer die Trouw al kent, maar ook nieuwe lezers. Dus wat we gaan doen is, we gaan veel vaker dan we dat tot nu toe deden het land in. We gaan lezers opzoeken op de plekken waar ze zitten. Dat kan online zijn, dat kan in de echte wereld zijn. Ja. En we willen in die zin echt naast lezers gaan staan en samen met onze lezers journalistiek bedrijven. Mooi. Ook dat is iets wat we eigenlijk allebei wel voor ons zagen. Ja. Ja. Ik las een afscheidsinterview met jullie voorganger, Kees van der Laan. Daar kwam hij naar voren dat het hoofdredacteur een hondenbaan is. Dat viel mij op in dat interview. Is het daarom met z'n tweeën dat jullie het doen? Nou, ik moet zeggen, dat is wel ook iets wat bij ons is. We hebben een kennismakingswandeling gemaakt in Gouda, waarna we het pact van Gouda sloten, zoals we dat noemen. Maar dat we ook allebei zoiets hadden, Karel noemde het opluchting. Maar het is natuurlijk wat dat betreft eenzaam. En je moet je ook verhouden tot alle dingen die ook op onze collega's afkomen. Soms bedreigingen, soms ongenoegen over stukken. En dat is fijn om te delen, denk ik. En ook als je grote veranderingen wil doorvoeren, dan is het handig om een sparringpartner te hebben. En waarbij ik ook wil gezegd hebben, we zijn met z'n drieën in de hoofdredactie, dus we gaan met drie elkaar ook hard nodig hebben daarin. Ja, maar ook de werktijden, die zijn natuurlijk ook enorm. Hebben jullie allebei een volledige baan? Dat kun je zeggen, ja, meer dan volledige baan. Maar ja, toen je net zei hondenbaan, dacht ik, misschien klopt dat inderdaad. Dat gaan we ook ontdekken. Maar ik moest ook denken aan een dichtregel die ik uit mijn kindertijd nog ken. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. En zo zie ik het ook wel een beetje. Als we dit samen gaan doen, wordt het ook beter te dragen, denk ik. En kijk, we staan eigenlijk voor de opgave om twee dingen tegelijk te doen. Elke dag de best mogelijke krant maken met ruim 100 mensen. En de krant van de toekomst uitvinden. Want we moeten elkaar natuurlijk niet voor de gek houden. Hè? De tijd dat er elke dag een bak papier op de mat valt bij massa's lezers. Is nog niet voorbij. Maar we moeten rekening houden met het scenario dat het op een gegeven moment voorbij gaat zijn. En als dat moment zich aandient, willen we klaarstaan voor de toekomst. Dus daar ligt ook de dubbele opdracht. En bij zo'n dubbele opdracht horen ook twee mensen, denk ik. Ja. Jullie voorganger, ik noemde hem al, Kees van der Laan, die typeerde toen hij aantrad, vond hij Trouw een goede, ik citeer hem, een goede, een beetje voorspelbare krant en een beetje saai. Hebben jullie nu een typering voor het huidige Trouw? In een paar makkelijk leesbare koppen, jongens? Nou, ik vind Trouw zou zich nog meer, denk ik, dan ze dat nu al doen, kunnen ontpoppen tot de krant die mensen misschien helpt de moed er een beetje in te houden. We leven toch in een wereld die moedeloos kan maken. We zien het ook terug in alle onderzoeken. Met name jonge mensen, maar ook oudere mensen geven aan dat ze nieuws beginnen te mijden. En daar ligt denk ik een opdracht voor ons als redactie, om dat wat we in huis hebben, namelijk hoopvolle en heldere journalistiek, veel beter over het voetlicht te krijgen. Ja, en we zien ook wel een kans in deze tijden. Er is natuurlijk een nieuwe regering die straks aantreedt. En we zijn geen activistische krant, maar dat we zeg maar op de bres kunnen en flink aan de bak moeten, dat is wel duidelijk. En dat biedt denk ik ook kans om je echt neer te zetten en scherp te profileren. Ja, hoopvol en helder, dat zou de kop zijn, hè, toch? Ja. Zo is het, ja. Ik ga naar de polarisatie toe. Jullie hinten er eigenlijk al naar... Journalisten van vele media die worden in de verdediging gedrukt. De leider van de grootste partij in de aanstaande regering, Geert Wilders, noemt journalist tuig van de richel. Hoe gaan jullie hiermee om? Hoe zullen jullie als hoofdredactie hiermee omgaan met die polarisatie en die verharding richting journalisten zelf? Nou ja, waar we al best wel met elkaar over gepraat hebben, is dat het lastige is als je wordt aangevallen om, zeg maar, de eer aan jezelf klinkt een beetje hoogdraven, maar om je eigen koers te blijven varen. En we hebben bijvoorbeeld morgen, die hebben jullie waarschijnlijk al, de voorpagina van het openingsartikel, Nederlanders het vaker met elkaar eens zijn dan we denken. Hè. Stellingen uit het kieskompas in verband met de Europese verkiezingen volgende week. En het is gewoon heel hard werken om opbouwend nieuws te vinden, een opbouwende insteek. En ook om je te verhouden tot wat er op je afkomt. Dus we hebben daar wel degelijk discussies over en heel veel delen we met andere media. Maar soms moet je ook afwijkende keuzes maken die niet het zoveelste crisisbericht zijn. Nou, wat ik een heel goed voorbeeld vond van een verhaal dat juist die polarisatie, denk ik, probeert aan te pakken. Dit voorjaar had onze redacteur Maarten van Gestel een stuk geschreven over waarom je eigenlijk, als je begaan met het milieu bent, geen kaas meer kan eten. Nou, we hebben daar ruim 3000 reacties op gehad. Want als je Nederlanders over hun kaas toespreekt, dan kom je in de pijnplek, zeg maar. Nationaal goed is dat, ja. Ja, nationaal goed. Dus hij is bij 4 van die lezers langs gegaan met een roadtrip. Met een plakje kaas bij zich, een blokje kaas voor elke persoon. En is gewoon gaan praten met die mensen. En wat je dan ziet, is dat mensen soms heel fel kunnen reageren op sociale media, op zo'n artikel als het voorbij komt. Maar dat het altijd minder zwart-wit is dan je denkt. Een van die mensen die jij opzocht bijvoorbeeld, had een BBB-bord in de tuin, moest maar niks weten van deze uitspraken. Maar ze was wel principieel tegen vliegen, want dan kon je het klimaat pas echt aanpakken. Zo zie je maar. Dat levert dus mooie portretten. Als je met echte mensen praat als journalisten, dan wordt het altijd minder geharnast. Een mooi artikel geworden. Ja. Dus, dus zo proberen we dat te doen. Ja, de krant staat onder druk, er is een btw-verhoging. Hoe gaat Trouw overleven? Dat concern van jullie mogen we natuurlijk wel zeer gezond noemen, dus dat is er wel. Hoe gaat Trouw, laten we zeggen, inhoudelijk overleven? Gaan jullie je nog specialiseren in grote thema's? Kunnen we iets van jullie verwachten op dat punt? Nou, we hebben natuurlijk een paar uitstekende speerpunten. Hè? Van oudsher religie en filosofie, maar wat we echt verder uitbouwen naar meer zingeving en breder lezerspubliek aan te spreken. Klimaat, daar waren we voorloper in. Die voorsprong bouwen we ook uit. Ja. Maar ik denk waar wij goed in zijn en waar we ook is het cynisme bestrijden. Dus dat je echt niet lezers van elkaar afpakt met kranten, maar dat je echt probeert om de nieuwsmeiders, die ook bij voorheen wel in nieuws geïnteresseerde mensen steeds vaker te vinden zijn, dat je daar echt probeert die te bereiken en te behouden en uit te bouwen. Ja, misschien horen daar ook wel andere abonnementsvormen bij. En de manier waarop mensen nu de krant lezen gaat niet de manier zijn waarop dat over 10 jaar gebeurt. En misschien vinden mensen het bezoeken van een evenement een veel betere manier om onze journalistiek tot zich te nemen als het lezen van een dik pak papier. Dus dat gaan we ook voor een deel ontdekken. Ik vind het ook een heerlijke tijd om dit te doen. Want het is een tijd waarin je heel veel dingen mag gaan uitvinden. Ja. Nou, daar wens ik jullie heel veel succes bij. Wendelmoet Boersema en Karel Smouter. En de teksten die voor mij blijven hangen: hoopvolle en heldere journalistiek en cynisme bestrijden. Succes daarmee. Dankjewel. Coming and spilling juice over me. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Ah, you take your file and you bend my head. I never can remember anything that you said. You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got no place to go. Juice to yourself. Odds and ends, odds and ends. Lost time, not found again. Bob Dylan met Odds and Ends. In 1978 bezorgde deze Bob Dylan Rotterdam een Nederlandse primeur. Hij was de eerste artiest die in ons land een stadionconcert gaf in de Kuip op Zuid. Dit is een van de vele leuke historische feiten uit het boek Rotterdam, laat je horen, van Gideon Karting en Misha Zaad. Met hen duik ik in het muziekverleden van de Maastad. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Op afstand in het Rotterdamse. Jullie boek betoogt dat Rotterdam, als het gaat om live muziek, eigenlijk een voortrekkersrol heeft gehad in Nederland. Leg dat uit. Nou, ik denk dat... De man die nu aan het woord is Gideon, hè? Ja, sorry. Ja, geen idee, oké. Ik had ooit een interviewtje met een Engels blad over Rotterdam. En ik vond dat ik een quote moest hebben. En toen zei ik... Rotterdam was de live hoofdstad van Nederland op gebied van muziek. En dat was natuurlijk een beetje uit mijn duim gezogen. Maar toen ik toch een beetje ging nadenken over wat hier dan allemaal gebeurd was, toen bleek het toch wel aardig te kloppen. Dus we hebben alle pionierende muziekevenementen bij elkaar gestopt. En we kwamen erachter dat we toch wel met zekerheid kunnen zeggen dat het hier allemaal begonnen en ontsproten is. Ja, het is allemaal daar begonnen en ontsproten. Maar tegelijkertijd stellen jullie vast in het boek ook heel leuk opgeschreven dat Rotterdam last had van een Calimero-complex. Het gevoel dat de stad achterloopt op Amsterdam. Schreven jullie dit boek nou om dat beeld ook bij te stellen? Ik denk deels Misha, wel. Ja? Ja, ik ben Misha, inderdaad. ik denk dat deels klopt. Omdat we alle twee affiniteit hebben met de Rotterdamse muziekscene. Ik ben zelf muzikant bij de band Tramhouse. En Gideon zit al jaren in het vak. En zo zijn we elkaar eigenlijk tegengekomen toch wel, denk ik, met als doel om mensen ook weer een beetje trots te laten zijn op Rotterdam en dan ook op muziekgebied. Want dat mag er zijn, hebben wij aangetoond. Ja. Rotterdam was trendsetter en voorloper. Ik noem er twee belangrijke fenomenen. Vanaf 1966 had het Doelen het Newtown Jazz Festival, voorloper van North Sea Jazz. Het ging naar Den Haag, keerde in 2006 weer terug naar Rotterdam Ahoy. Dat was eigenlijk één mijlpaal, kun je wel zeggen. En een andere grote mijlpaal in die geschiedenis is het eerste meerdaagse popfestival in Kralingen, 1970. Hoe kwam dat popfestival tot stand, jongens? Ja, dat is een bijzonder verhaal. Dat is eigenlijk tot stand gekomen ter viering van 25 jaar bevrijding. 25 jaar in 1970 na de bevrijding van Nederland. Was er geld beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam om iets leuks te organiseren. En toen is er een bepaalde man, de man die bij de naam George Knap gaat, die heeft toen bedacht om een soort enquête te doen onder zijn buurtbewoners. Want hij dacht van dat kan ik wel, dat kan ik wel goed doen. Wat bleek dat veel jongeren vooral hunkerden naar muziek, naar festiviteiten. En niet meer zozeer naar Oud-Hollands spijkerpoepen en andere Oud-Hollandse spelletjes. Dus ging die in zee met een andere pionier onder de naam Barry Visser, oprichter van Mojo Record, of Mojo Concerts. En tezamen zijn zij aan de slag gegaan met wat later het Holland Pop Festival zou worden. Waar onder andere Santana, Pink Floyd, The Birds, Jefferson Airplane, noem het op. Die hebben daar allemaal opgetreden. Ja. Ik ga meteen door naar dat concert dat ik noemde Bob Dylan 1978, het eerste grote stadionconcert. Waarom werd het de Kuip en waarom was het Dylan die de Kuip koos? Of koos de Kuip Dylan? Kijk, het leuke van het boek wat we hebben gemaakt, vinden wij, is dat we al die mensen hebben mogen spreken die aan de vooravond stonden van al die evenementen. Dus we hebben ook gesproken met de organisatoren van onder andere Dylan in de Kuip. En die zeiden eigenlijk dat het eigenlijk heel simpel was. Er was geen discussie over. Dylan kwam naar Nederland en er was maar één plek waar hij zou kunnen spelen. Dat had te maken met natuurlijk de capaciteit van de Kuip. Er konden 50.000 man in. Het was geen discussie. Dylan wilde naar Nederland en die moest en zou in de Kuip spelen. Ja. En zo geschiedde. En zo geschiedde. De geschiedenis van Rolling Stones, ook verweven met Rotterdam, vertellen jullie in het boek. Ook prachtige details. Hoe zat dat in elkaar? Nou, het leuke van... Ja, het leuke van de Stones is dat zij nooit in de Doelen hebben opgetreden. En wat best wel raar is, want de Stones stonden volgens mij elke maand wel op een straathoek in Nederland. Maar in de Doelen hebben ze nooit opgetreden, waar toch wel een heleboel andere acts speelden. Waar we wel achter kwamen was dat de Stones ooit een weekje in de Doelen hebben gerepeteerd voor een Europese tour. En dat deden ze daar omdat er tussen de Doelen en het hotel aan de overkant een ondergrondse gang was. Waardoor ze dus niet voor het publiek zichtbaar waren. Dat vonden ze schijnbaar zo goed dat ze een jaar later terug zijn gegaan met hun mobiele studio. En dat ze daar, en dat weten misschien niet zo heel veel mensen, dat ze daar zelfs een plaat hebben opgenomen waarvan het nummer Melody op de plaat Black and Blue terecht is gekomen. Dat is toch een redelijk goed verkochte plaat. Die is gewoon in de Doelen opgenomen. Het is gewoon hier om de hoek heeft dat zich allemaal voltrokken. Maar een concert geven in de Doelen. Dat stond wel op de planning, ging niet door een overspannen Mick Jagger. Maar echt een optreden hebben ze nooit gegeven. Maar ze hebben dus wel een band met Rotterdam en de Doelen. Ja, Rotterdam is de laatste jaren natuurlijk toch voorbijgestreefd door Amsterdam. Of zie ik dat niet juist? AFAS Live, Ziggo Dome, Arena. Toch beduidend meer concerten dan in het Rotterdamse? Of zie ik dat verkeerd? Nou, dat kan. Dat is misschien ook wel zo. Het had anders kunnen zijn. Wat niet echt bekend is dat de AFAS Live vroeger dat er plannen waren om die naast de Kuip te zetten. Dat is nooit doorgegaan. Er staat nu een hele mooie sporthal waarin gesport kan worden. Maar er is gepionierd in Rotterdam. Dat weten we nu. 20 jaar later weten we dat toen allemaal aan de gang was. De zalen zijn hier nog steeds. De capaciteiten zijn er. Ik ga er eigenlijk vanuit dat er nog steeds organisatoren nu bezig zijn waar we over 20 jaar van kunnen zeggen, die waren toen aan pionieren. Ja, dat pionieren. Wij draaiden in het begin van dit oog een nummer van Robert Cray. En wat bleek, die heeft in 91 al in Ahoy gestaan. Ja, dat feitje zit nou weer niet in jullie boek, volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Er zitten heel veel andere feiten wel in. Hey, naast de grote podia waar jullie met veel bevlogenheid over schrijven en waar de pop- en jazzwereldsterren optraden, hebben jullie het over de Rotterdamse jeugdcultuur, over oude podia als Exit, het Berenei in Charlois. Ik moet het nog een keer zeggen. Het Berenei in Charlois. Rotown, Ninetown, een hele reeks. Jongens, die muziekcultuur in Rotterdam is natuurlijk enorm. Wat wordt jullie eerstvolgende concert in het Rotterdamse? En dan mogen jullie ook local heroes noemen. Maar je mag ook wereldse grootheden noemen. Oeh, ja. Je eigen band misschien. Dan sta je binnenkort op het podium weer in Rotterdam? Niet in Rotterdam. Nee. Zelfs dat zijn we verloren aan Amsterdam op dit moment. Ja. Dat is ook wel erg eigenlijk. Ja. Wat verloren aan Amsterdam? Ja, als onze plaat uitkomt in september, dan spelen we... Ja, doe haast pijn in Paradiso. In Paradiso, grote zaal Paradiso, ja. 3 oktober. Dus koop heel graag kaartjes. Nee, even denken, ja, Rotterdam, wat het eerste... ik ben ook niet heel veel thuis, moet ik toegeven, maar... Ik sta volgende week gewoon in Rotterdam. Ja, en waarom sta je? Jij bent DJ in Rotterdam? Nee hoor, nee, maar ik bedoel, Rotterdam is toch wel de plek om nieuwe beentjes te ontdekken. Dus het maakt niet zoveel uit wat er staat. We gaan gewoon kijken wat ons weer wordt voorgeschoteld. En dan worden wekelijks er nieuwe beentjes gepresenteerd in al die kleinere podia ook? Ja, ja. Zeker. Ja. Zijn er nog grote popconcerten aanstaande? North Sea Jazz is natuurlijk aanstaande juli. In Ahoy, North Sea Jazz. Ja, het zou leuk zijn als we nog een paar showtjes in de Kuip zouden krijgen. Want dat ziet er toch naar uit dat dat vanaf volgend jaar niet meer echt gaat plaatsvinden. Maar ja, er komen in Ahoy wel weer wat dingen aan. De script komt eraan, begreep ik. Ik hoorde dat Frans Bauer weer 2 shows heeft aangekondigd. Ja. Nou, we hebben veel gehoord over de recente geschiedenis van pop en jazzmuziek in Rotterdam van Gideon Karting en Misha Zaad. Hun boek heet Rotterdam, laat je horen. En dat is vanaf heden te koop. Morgen is er weer een oog. Dan natuurlijk met Elisabeth Steins natuurlijk. Hoe ik dat nou bijna kon vergeten. Goeienacht. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel.